Severek, isteyerek, sana kalbimi emanet ederek, gözlerine inanıp güvenerek, tuzağına mı düştüm? Sözüm sözdü, sevdim deli gibi, sıkıca tuttum ellerinden. Bir anda oldun düşmanım gibi, vurdun beni yüreğimden. Ulaştın amacına, yıktın beni sonunda. Kutlarım bu hadiseni, başarını hep hatırla. Ulaştın amacına, yıktın beni, bravo sana. Kutlarım son hadiseni, başarını hep hatırla. Severek, isteyerek, sana kalbimi emanet ederek, gözlerine inanıp güvenerek, tuzağına mı düştüm? Sözüm sözdü, sevdim deli gibi, sıkıca tuttum ellerinden. Bir anda oldun düşmanım gibi, vurdun beni yüreğimden. Ulaştın amacına, yıktın beni sonunda. Kutlarım bu hadiseni, başarını hep hatırla. Ulaştın amacına, yıktın beni, bravo sana. Kutlarım son hadiseni, başarını hep hatırla. Ulaştın amacına, yıktın beni sonunda.